رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمسن، اور دوسری روایت میں آتا ہے ستن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ہیں، رد السلام، جب کوئی سلام کہتے تو اس کا جواب دیا جائے، وہ اجابت الدعوہ، جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، وہ عیادت المریض، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، وہ طباء الجنائز، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا، وہ تشمیت العاتس اذا حمد اللہ، اگر کسی کو چھینک آئی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ چھٹا جو حق بیان کیا ہے، وہ اذا استنصحك فانصح له، اگر کوئی مسلمان بھائی آپ سے نصیحت طلب کرتا ہے تو تم اس کو نصیحت کرو، وہاں بخل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سلام کا جواب دو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان نہ تمہارے اندر آ جائے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم وہ عمل کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، تم سلام کو عام کرو۔ وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عاد مریضا او زار اخا له فی قریہ، کوئی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اپنے بھائی کو ملنے جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز، تبوأت من الجنة منزلا، تیری چال چلن کتنی پاکیزہ ہے، تم نے تو جنت میں مقام حاصل کر لیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اگر صبح کے وقت کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے، صل علیہ 70,000 ملک حتى یمسی، شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر رات کو اس کی عیادت کرنے جاتا ہے حتى یصبح، جب تک صبح نکل لیتا 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور اگر جنازہ پڑھتا ہے اور دفنا کے آتا ہے، فرمایا لہو قیرتان، دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا جو اسلامی اخوت کا تقاضا بیان کیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے بھی جانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ان رجلا زار اخا له فی قرية اخرى، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتہ ان کے پیچھے بھیج دیا، فرشتہ جا، فارصد اللہ علی مدرجتی ملکن، فرشتہ جب بھیجا، فرشتہ پوچھتا ہے الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قال ارید اخلی فی هذه القریہ، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمت تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ آج دوستی اور تعلق کا معنی یہ ہے کہ کچھ لینا دینا ہے۔ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے ملنا ہے۔ سبحان اللہ، تو فرشتے نے کیا کہا؟ فانی رسول اللہ الیک، میں بھی اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہوں، بان اللہ قد احبک فیما احببته فی، جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اسے محبت کرتا ہے اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔